मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 484वीं कक्षा, आठवें अध्याय के तीसरे पाद में बाईस सूत्र तक हो चुके हैं। पूछना है कुछ? पीछे हमने यकार और वकार के लोप का प्रकरण देखा था, जिसमें कि अंतिम सूत्र था हलि सर्वेषाम। आगे यहां से हलि सर्वेषाम से हलि की अनुवृत्ति लेते हुए अगला सूत्र आया मोनुस्वारः। मह षष्ठी क्वचनान्तम्, अनुस्वारः प्रथमी क्वचनान्तम्। पीछे से पदस्य का अधिकार चल ही रहा है तो पदस्य मकार का बन जाएगा विशेषण, पदांतस्य मकारस्य। मकार कहाँ पर आना चाहिए? यदि हम मकार को बना दें विशेषण तो क्या होगा? तब कैसे कहा जाएगा मकारांतस्य पदस्य और पदांतस्य मकारस्य? क्या अंतर है दोनों में? कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं, अलवंत्य विधि से फिर वही मकार को ही होगा। हाँ, तब भी अलवंत्य से लगाएंगे, हम पहुंचेंगे उसी डेस्टिनेशन पर, चाहे कैसे ही बोले। तो पदांतस्य मकारस्य अनुस्वारादेशो भवति हलि परतः, हल पर रहते पदांत मकार को अनुस्वार। अब ये जो अनुस्वार होता है, और अगला सूत्र भी अनुस्वार करने जा रहा है, तो ये अनुस्वार क्योंकि पदांत में हो रहा है, पद के अंत में हो रहा है, तो वहां पर जो आगे सूत्र आएगा चौथे पाद में, जहां पर अनुस्वार को परसवर्ण करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर वापदांतस्य सूत्र ये विकल्प से परसवर्ण करेगा। और अगले सूत्र से जो अनुस्वार करेंगे, वहां तो स्पष्ट कह ही दिया है अपदांतस्य सूत्र में ही है, तो उस अनुस्वार को नित्य ही परसवर्ण होता है, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण से, ठीक है ना। तो यह प्रत्याहार पर रहते वो नित्य पर स्वरण करेगा, ये इन दोनों में अंतर है। तो इसके उदाहरण तो बहुत हम देख चुके हैं और सर्वत्र प्रयोग में करते ही हैं। तो कुंडम हसति वनम हसति कुंडम याति वनम याति, तो ये वनम हसति कुंडम हसति, ये हंसते हैं दोनों कुंड और वन। ये दे दिया है प्रथमा का, ठीक है ना, और कुंडम याति वनम याति ये द्वितीया का दे दिया है। नपुंसकलिंग के शब्द है ना, सु को भी हम हो जाएगा, हमको भी हम हो जाएगा। उदाहरण देने से मतलब है उसका अर्थ घटे या ना घटे। चलो आगे देखते हैं। अब नश्चा पदांतस्य झलि नह षष्ठी क्वचनान्तम्, जैसे पीछे मह था यहां पर नह है, च व्यपदम साथ में च भी ले लिया, तो च से हम ऊपर से मकार को भी ले लेंगे। अब दो आ गए यहां पर नह और मह। अपदांतस्य षष्ठे क्वचनान्तम् झलि सप्तमे क्वचनान्तम्। अब ये कहना आवश्यक था यहां पर अपदांतस्य, क्योंकि अगर ये नहीं कहेंगे तो फिर मकार की अनुवृत्ति लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मोन स्वारा जब हल पर रहते कर रहा है तो झल भी तो हल में आ गया पूरा, इसलिए यहाँ पर अपदांतस्य ग्रहण किया गया है तो मकार की अनुवृत्ति भी ले पाए। तो पदस्य अंतः पदांतः न पदांतः अपदांतः अपदांतस्य नकारस्य मकारस्य च अनुस्वारादेशो भवति झलि परतः। पूरे हल को नहीं ले रहा है ये, केवल झल को ले रहा है। तो कितना अंतर आ जाता है हल में और झल में, हयवरट से लेकर के हयवरट लण जबगण दश यमगण नम आगे जबगण दश, यानी कि वर्ग के चतुर्थ और तृतीय वर्ण ये निकल जाते हैं। झब है भी निकल गया, झ और भ चतुर्थ वर्णों में से दो निकलेंगे केवल, और बाकी अंतस्थ, ठीक है ना, ये निकल जाते हैं इसमें, उतना झल बन जाता है। नहीं झल तो आ गया, झब है, हाँ ठीक तो है, झल तो आ गया, मोजश का ध्यान पहुंच गया था मुझे। तो इस तरह से यहां पर अपदांत में जैसे पयस शब्द से हम जब रूप चलाएंगे, जस या शस लाकर के जशस होशी से शी आदेश जब हो जाएगा तो जो सर्वनाम स्थान के कार्य हैं वो तो हो ही जाएंगे, उसके पर रहते नुमागम भी करना है, दीर्घ भी करना है उपधा को, ये सारे कार्य अतो संत से चाधा तो आदि लगा करके। अब यहां जो नुमागम का नकार है य के आगे, ठीक है ना, तो उस नुमागम के नकार को इसने अनुस्वार कर दिया। पीछे जो चर्चा हुई थी कि अनुस्वार और अनुनासिक, तो बताया था कि अनुनासिक किसी का धर्म बन जाता है, स्वतंत्र वर्ण में भी गिनती है उसकी, 63 संख्या तभी पूरी होती है, ये चर्चा हुई थी ना पीछे। लेकिन प्रयोग की दृष्टि से देखते हैं तो स्वतंत्र अलग से नहीं आता, ठीक है ना, तो पूरा ही आदेश करना पड़ता है किसी के स्थान पर, तो उसमें सानुनासिक अच आ गए और यवल इतने बन जाते हैं, बस इन्हीं के धर्म बनते हैं, बनता है वो अनुनासिक। लेकिन अनुस्वार क्योंकि स्वतंत्र वर्ण है, ठीक है ना, अब यहां पर स्वतंत्र होते हुए जब मकार के और नकार के स्थान में कर रहे हैं, तो पीछे तो हमने आगम के रूप में बोला था, उसको कहा था नहीं अनुनासिकात पर अनुस्वार सूत्र पर, क्या कहा था, आदेश कहा था या आगम कहा था, आगम कहा था, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर हमें उसको अलग से रखना था, किसी को हटा करके किसी के स्थान पर नहीं। लेकिन यहां हम मकार और नकार इनके स्थान पर कर रहे हैं, इसको इनके स्थान पर कर रहे हैं अनुस्वार, क्या स्थानीय अंतरतम लगाएंगे, अब यहां कोई चुनाव थोड़ी रखना है, चुनाव का तो यहां कोई प्रसंग ही नहीं है, मकार के स्थान पर कर दिया और कोई है ही नहीं चुनने के लिए हमारे पास जो स्थानीय अंतरतम लगाए, परिभाषा की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उलझन ही नहीं है कोई। तो इस तरह से नकार और मकार के स्थान पर आ चुका है ये, तो पयांसी यशांसी। अब इस अनुस्वार को जैसे मैंने कहा था कि परसवर्ण अनिवार्य है, अनुस्वारस्य ही परसवर्ण सूत्र से, तो करो परसवर्ण यहां पर, यहां नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि यय चाहिए ना उसको, और यय कहते ही वो षट्षष्ठ सूत्र तो आगे पहुंच गया, वो तो यय में आया ही नहीं, कपय तक रुक गए जाकर के बस। तीसरे से श श स ह इन तीन के पर रहते नहीं होता, क्योंकि यह प्रत्याहार को हम कहां से पकड़ते हैं, हयवरट के हकार को उधर छोड़ दिया, उधर हल वाला हकार भी छूट गया, ठीक है ना, हकार तो छूट ही गया है, और बाकी श श स ये जो तीन रह गए थे ये भी निकल गए हाथ से, ठीक है ना, तो श श स ह इनके अतिरिक्त क्या और भी कोई व्यंजन बचा जो कि नहीं आएगा यय प्रत्याहार में। यय प्रत्याहार में ऊष्मों के अतिरिक्त सभी आ गए कि नहीं, ष स ह इनके अतिरिक्त ये प्रत्याहार में आ गए ना सभी व्यंजन, तो इसलिए ष स ह जब आते हैं तो उस अवस्था में अनुस्वार के ऊपर स्वर्ण नहीं होता है। लेकिन कुछ स्थलों पर जैसे कि संहिताओं में जब ये शब्द आगे आते हैं ष ष स ह और साथ में र भी आता है, र को भी ले लेते हैं वहां पर, ष ष स ह के परिणति तो परस्वर्ण वाली बात है ही नहीं बिल्कुल, तो इनके परिणति और रेफ के परिणति अनुस्वार के स्थान पर वो जो दो प्रकार के चिन्ह आते हैं जिसको गंग कह करके बोल देते हैं, दीर्घ और ह्रस्व नाम दे करके कहा गया है, वो अनुस्वार के स्थान पर हो जाते हैं। उसमें दीर्घ वाला वो तब लेते हैं जब अनुस्वार से पहले वाला जो स्वर है वो ह्रस्व हो, और अनुस्वार से पहले वाला स्वर यदि दीर्घ है तो उधर ह्रस्व वाला गम आएगा, ये लगाते हैं वहां पर चिन्ह। लेकिन उच्चारण उसका अनुस्वार के आधार पर ही होना चाहिए, ऐसा मीमांसक जी का कहना है। तो पयांसी यशांसी सर्पींशी धनुंशी, सर्पेश और धनुष शब्द हैं ये, और मकार का उदाहरण दे दिया है आक्रंस्यते, तो क्रम धातु का है ये, ठीक है ना, आंग उपसर्ग पूर्वक, तो इसमें आत्मनिपद लाने के लिए आंग उद्गमन सूत्र से ले आएंगे और सन प्रत्यय लाएंगे इससे, तब भी पूर्वत सनह से आत्मनिपद ही आएगा, तो आचिक्रंसते आचिक्रंसते, ठीक है ना, तो क्रम धातु यहां पर, तो यहां मकार के स्थान में अनुस्वार कर दिया गया है। परसवर्ण यहां भी प्राप्त नहीं है क्योंकि सकार आ रहा है आगे, सभी उदाहरण ऐसे ही है, परसवर्ण वाला इसमें एक भी नहीं दिया है। अधिजिगांसते अधि उपसर्ग पूर्वक, और धातु कौन सी लेंगे, इंग धातु, हाँ इंग अध्ययन, ठीक है ना, और इंग के स्थान पर गमी आदेश हो जाता है, सन प्रत्यय प्रणति करते हैं ना, प्रणव गमी रबोधने के आगे सनी च, ठीक है ना, गमी आदेश यानी कि गम, और अज्ञान गमाम सनी में भी वही गम वहां भी लिखा हुआ है, उसे दीर्घ भी कर लेंगे तो गम का बन जाता है गाम, ठीक है ना, द्वित्वादी सारे कार्य करके अधिजिगान सते, तो यहां भी मकार को अनुस्वार हो गया। दोनों सूत्र स्पष्ट हो गए, ये एक पदांत में करता है एक अपदांत में करता है, और अपदांत वाले ने एक वर्ण बढ़ा दिया नकार। अब इतना स्पष्ट है कि नकार पदांत में आएगा तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना, जैसे राजन संबोधन बोलते हैं ना, राजन हे राजन, अब आगे कोई क्रिया बोलनी है तो वहां पर नकार को अनुस्वार नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि वो पद के अंत में है। आगे मो राजी समह को, पीछे मह चल रहा था ना, मोनुस्वार से मह था ना, और नष्ट पदांत से झली में भी मह आया, तो फिर यहां पर मह अलग से क्यों कहा गया, अलग, हाँ ये प्रथमांत है, ये आदेश है, वो स्थानी था, बहुत अंतर हो गया, उसकी कुर्सी छीननी थी और यहाँ तो उम्मीदवार है, आने के लिए तैयार बैठा है, तो महा प्रथम एक वचनांतम, राजी सप्तम एक वचनांतम, समह यहाँ है षष्ठी, तो समह षष्ठी वचनांतम क्वउ सप्तम एक वचनांतम, मकार तो लिया गया है लेकिन किसका मकार, सम का मकार केवल, इसलिए मह की अनुवृत्ति पीछे से ला नहीं सकते थे, तो समह और ले भी आएंगे तो समह स्थाने बोलें या समह मह ऐसे कर दें, कोई अंतर नहीं पड़ता है, अलुंते से फिर भी लग जाएगा अगर नहीं करेंगे तो समह मकारस्य मकारादेशो भवति, इसमें जो मह है सूत्र में म में अ उच्चारण के लिए है, नहीं तो प्रथमा का प्रथमांत बोल नहीं पाएंगे शब्द को। तो समह मकार से मकारादेशो भवति। राजी और क्वौ दोनों में सप्तमी है तो क्व प्रत्यांते राजरी धातु परतः, ऐसी धातु राजरी लेनी है जिसके आगे क्व प्रत्यय कर लिया गया हो। तो क्व प्रत्यय किस सूत्र से करते हैं? राजरी धातु से। हाँ, तो राजा मुपसर्गे भी वहाँ राजरी धातु पड़ी हुई है, उपसर्ग होने पर भी और उपसर्ग न होने पर भी दोनों अवस्थाओं में क्वी प्रत्यय कर सकते हैं। तो उसे क्वी प्रत्यय कर लेंगे और सम्राज ये शब्द बन गया, क्विप का तो पूरे का लोप हो ही जाएगा। अब सम्राज का रूप चलाएंगे जब, तो पद के अंत में क्योंकि सुप्रत्यय लाएंगे, सु का तो लोप हो जाएगा, पद के अंत में जकार को वृश्य भ्रज सूत्र से शकार हो गया। आगे फिर झलाम जशोन्ते वापसाने आदि, हमें जो देखना है यहाँ पर सूत्र का कार्य कि सम और राट, तो सम पदांत में है या अपदांत में है मकार सम का? पदांत में है क्योंकि अंतर्वर्तिनी व्यक्ति यहाँ पर विद्यमान है। तो इस मकार के स्थान पर अनुस्वार प्राप्त हो रहा था मोनुस्वार से, इसने मकार को मकार आदेश कर दिया। तो मकार आदेश करने का यही प्रयोजन है कि अनुस्वार न हो पाए, कोई नया आदेश नहीं कर रहे हम, यथावत स्थिति में उसको रहने दिया सम्राट। एक बार किसी ने प्रश्न किया भी था ये मुझसे पहले कभी कि सम्राट में अनुस्वार क्यों नहीं होता, पद के अंत में है ना, पता नहीं किसने किया था प्रश्न। ठीक इसी प्रकार से सम्राज के रूप चलाए हमने तो सम्राट सम्राज सम्राज ऐसे चलेंगे, लेकिन उसी सम्राज शब्द से कर्म और भाव में गुणवचन ब्राह्मण दिभ्यः कर्मणि च से शय प्रत्यय लेकर के बनाएंगे तो आदि अच को वृद्धि होकर के साम्राज्यम बन जाएगा। सम्राट का कर्म अथवा उसका भाव साम्राज्यम, तो दो उदाहरण दे दिए, दोनों ही स्थलों पर मकार को मकार ही रहा। अब कुछ और स्थलों पर भी मकार को मकार रखना है या कोई अन्य आदेश करना है उसके लिए अगला सूत्र, हे मपरे वा, हे सप्तम में कुछ नांतम, मपरे सप्तम में कुछ नांतम, वा भे पदम। इस तरह के सूत्र पीछे भी आ चुके हैं अनेकों बार, जहां दो सप्तमियां होती हैं और एक में पर शब्द को जोड़ करके भौरी समास करके लिखते हैं, ऐसे यहां पर भी है, यानी कि मह परह यस्मात, तो यस्मात कोई और होगा अन्य पदार्थ, वो है हकार। मकरे मपरे हकारे परतः, मकार परे है जिसके, ऐसा हकार चाहिए। अब दो दो वर्ण फंस रहे हैं, परे जो है दो वर्ण चाहिए हमें क्रम से, पहले हकार फिर मकार, तो मकार परे हकारे परतः पदांतस्य मकारस्य विकल्पेन मकारादेशो भवति। पिछला सूत्र नित्य कर रहा था, ये विकल्प से कर रहा है, लेकिन उदाहरण ऐसा होगा जहां पर हकार पहले आएगा और मकार उसके आगे आएगा। तो ऐसी धातुएं हैं कुछ है? जैसे मल हल मल संचलने, ठीक है ना, भादिगण की है ये, गति अर्थ में आती है, तो किम हमलायती, ठीक है ना, और मकार को मकार रहा अथवा अनुस्वार भी कर सकते हैं दोनों प्रकार से, ऐसे ही कथम शब्द में है। ठीक इसी शैली का अगला सूत्र आया, यहां है हे मपरे है? और विकल्प साथ में है, विकल्प आगे भी जाएगा, लेकिन हे मपरे के आगे जो आदेश कर रहे हैं, ये तो परे रहते वाला भाग हो गया हे मपरे, आदेश क्या था मह, वो पीछे से आ गया था, लेकिन यहां पर आदेश भी साथ में ही बोलना पड़ा है, न परे नह। अब न परे में एक चीज नहीं है, क्या हे पीछे था हे म परे, तो यहां बन जाएगा हे न परे, ठीक है ना, पीछे मह था यहाँ नह बन जाएगा, है ना, बिल्कुल एक जैसा ही है लगभग। तो न परे नह, न परे सप्तम में कुछ नांतम, नह प्रथम में कुछ नांतम, यहां भी न में अ उच्चारण के लिए रखा गया है। तो पीछे कहा था मकार परे हकारी पड़ता है, यहाँ नकार परे हकारी पड़ता है, हकार तो दोनों अवस्थाओं में पूर्व में ही आएगा, अगला वर्ण बदल जाएगा। तो नकार परे हकारी पड़ता है पदांतस्य मकारस्य वा नकारादेशो भवति। तो हमने मकार के स्थान पर अनुस्वार देख लिया, मकार के स्थान पर मकार ही रहने दिया, यहां तो बिल्कुल ही बदल गया मकार के स्थान पर नकार होना। तो ये दुर्लभ है, क्योंकि ये ऐसी स्थिति आएगी तभी तो होगा कि हकार और नकार दोनों एक क्रम से आने चाहिए एक साथ। तो उदाहरण देखो इसका, यहां भी धातु ऐसी ढूंढनी पड़ेगी हमें। तो यहां धातु है हुनुं अपनयने, क्या अर्थ होता है अपनयन? वैसे तो दूर हटाना यही तो नय माने ले जाना, दूर ले जाना यही तो अर्थ होना चाहिए ना, अप माने दूर, जैसे गच्छति और अपगच्छति। अप लगा देते हैं ना किसी को भगाना हो तो, किसी को दूर हटाना है तो, एक मंत्र भी आता है परोपि ही अच्छा यही बोलने वाली थी हाँ याद कर लिया, बहुत सुंदर मंत्र है, बार बार ध्यान आ जाता है। तो वहां पर भी गत्यर्थक धातु ही तो है इण गतौ, उसके पूर्व अप लगा दिया, अपे ही भाग यहां से, मनस पाप हे मन का पाप, परोपे ही दूर भाग जा, एक पर और लगा दिया साथ में। वैसे तो अप का भी अर्थ जो वही है दूर भाग जाना, तो परोपे ही मनस पाप यानी बहुत दूर, इतनी दूर के बस पहुंच से बाहर हो जाए, बिल्कुल दोबारा लौट के ही ना आ पाए, जैसे देश निकाला हो जाता है ना किसी का, लौटना ही नहीं है बिल्कुल, परोपि ही मनस पाप। तो हनुं का वैसे तो यही अर्थ है धातु में, लेकिन प्रयोग जहां होता है ना इसका, यहां अपने से भाव लिया गया है कि सत्य से हट जाना, ठीक है ना, हटे तो हम लेकिन सत्य से, झूठ बोलना। तो हनुं धातु झूठ बोलने अर्थ में आती है। तो किम हनुते, क्यों झूठ बोलता है? तो किम शब्द के मकार को नकार आदेश हो गया, क्योंकि हकार और नकार पर ही है आगे। अनुस्वार कर देंगे, अब अनुस्वार करेंगे तो ये अनुस्वार नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, मकार को विकल्प से नकार। तो एक पक्ष खाली रह गया, उस पक्ष में क्या करेंगे अब, उस पक्ष में मोनुस्वार लग जाएगा, वो तो अपना कार्य करेगा ही, वो मकार को अनुस्वार कर देगा, ये नहीं कर रहा है अनुस्वार। ऐसे ही कथम, अर्थ वही है, क्यों झूठ बोल रहा है। तो कथम हनुते, कथन हनुते, दोनों प्रकार से ये मकार की चर्चा पूरी हो गई, ठीक है ना। पांच सूत्रों तक ये विषय चला था, मोनुस्वार से लेकर के और न परे न सूत्र तक। अब आगे और दिया कुछ आगे सूत्र, गुणोह कुक टुक शरी, गुणोह षष्ठी द्विवचनांतम, कुक टुक प्रथमी क्वचनांतम, शरी सप्तमी क्वचनांतम। किसी को सूत्र सुनाओ तो बड़ा विचित्र लगता है कुक टुक जैसे दार्शनिकों को बोलते हैं ना कि दार्शनिक क्या करते रहते हैं, घटपट करते रहते हैं हर समय, एक और जुड़ जाता है शब्द उसमें, चट, चटाई को बोलते हैं ना, घटपट चट लेकिन घटपट का प्रयोग अधिक होता है जहां पर कि उपादान कारण, निमित्त कारण या समवायी कारण, असमवायी कारण, साधारण कारण, कारणों की चर्चा होती है, तो वही घटपट घटपट घटपट वही चलता रहेगा, बिना उसके समझ में नहीं आएगा दर्शन। यहां कुक टुक करते मुर्गे की तरह तो गुणों दो वर्ण लिए यहां पर, ङश्च णश्च, आगम भी दो हैं, यथा संख्य हो जाएगा। तो पदस्य का अधिकार चल ही रहा है, पदांतयोः ङकार ङकारयोः स्थाने क्रमशः कुक टुक इत्येतौ आगमौ विकल्पेन भवतः शरी परतः। ये जो हेम अपरिवाद में जो वा रखा गया था विकल्प, तो ये छह सूत्रों तक चलता है अब ये विकल्प का अधिकार, तो इस तरह से यहां भी विकल्प ही रहेगा। अब विकल्प रहेगा तो दूसरा पक्ष क्या रहेगा फिर? दूसरा पक्ष नकार और अणकार का ही रहेगा, और तो कोई आदेश होना नहीं है। यहां मकार तो है नहीं जो अनुस्वार कर ले हम किसी और सूत्र से। अब उदाहरण में देख लो, पहले नकार का उदाहरण दिया है, जैसे प्र पूर्वक अंचु धातु से क्विन प्रत्यय करके मूल शब्द क्या बनता है? प्राच चकारांत। रूप चलाएंगे तब अंतर आएगा। तो प्राच का रूप चलाया तो प्रथमा के एकवचन में क्या बनेगा? प्रांग। सारी प्रक्रिया जो है बार बार नहीं बतानी, देख लेना। तो प्रांग बन चुका है, ngकार अंत में पद के अंत में आ चुका है। आगे हमने बोला शेते, सो रहा है पूर्व दिशा में, कोई सो रहा है लेटा है, तो प्राच प्रांग का जो ngकार है उसके उसको हुआ कुक का आगम, क्योंकि शेते में शर परे मिल गया उसके लिए सूत्र को, तो कुक में ककार लगाया है, कित है, तो कित होने से प्रांग के अंत में आएगा, क्योंकि षष्ठी जहां है अर्थात गुणोह में षष्ठी है, तो षष्ठी के अंत, षष्ठी निर्दिष्ट को अंत में आएगा, ये उसी के उसी का भाग बनेगा, ये उसी का अवयव कहलाएगा। तो कुक का ककार यहां पर शेष रह गया, तो प्रांक शेते, ठीक है ना? नहीं करेंगे तो फिर ककार ही बोलेंगे, तो प्रांक शेते बन जाएगा। अब यहां पर यदि हम षष्ठोटी सूत्र लगाना चाहें तो कोई बाधा है या लग सकता है? देखो कुक आगम कित करके पाणिनि ने ये तो स्पष्ट कर ही दिया है कि ये पूर्व शब्द का भाग बनेगा, तो प्रांक यहां तक बोला हमने, ठीक है ना? प्रांक आगे है शेते, तो षष्ठोटी का अर्थ क्या है? हेलो यमाम यमी लोक, हाँ झयो होने तरस्याम, झयो होने तरस्याम से झय की अनुवृत्ति ले लेते हैं, झयो होने तरस्याम के आगे षष्ठोटी, फिर हेलो यमाम यमी लोक है। तो यहां पर ख्याति, एक बार माइक खोल के दोबारा फिर बंद करो, आवाज ध्वनि आने लगी कुछ, एक बार खोल के फिर दोबारा बंद करो। ख्याति माइक खोलो और फिर बंद करो। ख्याति आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब दोबारा बंद करो। हाँ ठीक हो गया, बस पता नहीं क्या गड़बड़ जाती है, एकदम सड़ सड़ सड़ सड़ की ध्वनि आने लगी थी बंद होने के बाद भी। तो यहां पर हम शकार को छकार भी कर सकते हैं, क्योंकि विकल्प है ना वहां छोटी में, क्योंकि अटपरे है ही भाई, झल से झय से उत्तर है प्रांक, प्रांक शेते, ठीक है ना? प्रांक और शेते, तो षष्ठोटी लगाएंगे तो वहां पर झय कहा गया है ना, झय से उत्तर, तो झय से उत्तर है, झय से उत्तर आई गया क्योंकि ककार आ गया ना। अगर ककार ना होता, हम बोले केवल प्रांग शेते, यहां हो जाएगा? झय में ककार तो आता नहीं, ककार आ जाता है, तो प्रांग शेते भी कह सकते हैं, विकल्प है, इसलिए यहां एक ही उदाहरण दिखा दिया इन्होंने प्रांग शेते। दूसरा है प्रांग षष्ठः, यहां भी ऐसे ही कुकागम होकर के प्रांक षष्ठः, प्रांग षष्ठः। साये, साये, ये साये शब्द क्या होता है? साये सप्तमी का एक क्वेश्चन है ना, साये क्या होता है भैया? तो सुना है कि वायु चलती है तो उस साये साये की ध्वनि आती है, लेकिन वो साए साए अनुनासिक लगा करके बोल देते हैं, यह है साय। अरे सायंकाल नहीं सुना है? सायंकाल में सायम बोलते हैं? नहीं, वही तो शब्द है ये। वहां पर निपातन करके उसको सायम ऐसे माना गया है, लेकिन शब्द साय ही है मूल, ठीक है ना। वो तो बाद में अनुस्वार करके निपातन करके उसको मानेंगे, उसी का बनता है। तो और शब्द भी सार्थक है, क्योंकि शो धातु से बनाएंगे ना, शो अंत कर्मणि, दिन का अंत हो जाता है ना, कर्मों का अंत हो जाता है वहां पर। दिन का अंत कह लो या जो कर्म करते हैं हम, सारी गतिविधियां वो सब रात्रि में समाप्त हो जाती हैं सायंकाल के लिए। तो साय वही शब्द है वहां। श्याद व्यधा श्रु संस्रवती णवसाव हरि लिह श्लिष श्वसश्च, आ गया इसमें सा, आया नहीं कहीं पर। अवसाव श्याद व्यधा श्रु संस्रवती णवसाव हरि, इसमें श्याद, हाँ आकार, ठीक है आकार आ तो गया, आकारांत श्याद व्यधा, तो उसे ऋण प्रत्यय कर लेते हैं। और ऋण प्रत्यय करेंगे तो ऋणित होने से योगागम तो हो ही जाएगा, साय बन गया, इस तरह से बनता है। तो उसी का अर्थ है, सायंकाल भी प्रयोग करने के लिए साय का रूप चला करके भी बोल सकते हैं, कालवाचक है ये। तो प्रांक साय यहां पर कुकागम होकर के, इस अंगाकार के उदाहरण चल रहे हैं अभी। यहां पर जब नहीं करेंगे तो प्रांग साए, ठीक है ना। ऐसे ही ऋणकार का आगे दिया अब अंत में, तो वर्ण, कैसे कैसे शब्द आते हैं जो बहुत ही कम प्रयोग में शायद ही कहीं मिलेगा। तो वर्ण धातु किस अर्थ में आती है? अण रण वर्ण भण, वो है ना, कई धातुओं की नहीं कहीं इसमें शब्दार्था अंत में, भादिगण में ही है। जहाँ टवर्गांत, टवर्गांत का जहाँ पाठ होता है ना, भादिगण में एक इस तरह से होता है ना, प्रारंभ में हर वर्ग का एक अलग अलग अलग अलग ले लिया गया है, आत्मनेपद परसी पद, आत्मनेपद परसी पद, तो चवर्गीयांत कवर्गीयांत टवर्गीयांत ऐसे करके। तो ये शब्दार्थ में आती है। तो वर्ण धातु से हम क्वे प्रत्यय करके, और हलंत ही तो बनेगा शब्द मूल, वर्ण वर्ण वण वण ऐसे रूप चलेंगे, और तो कुछ होना नहीं है इसमें। शब्द करने वाला, ठीक है ना, वो बेचारा थक गया है बोलते बोलते, अब विश्राम कर रहा है, सो रहा है। तो वर्ण शेते, ये कोई समास नहीं है, ये जो हम आगम करके और यहां जो दिखा रहे हैं मिला हुआ एक रेखा में, समास मत मान लेना, अलग अलग शब्द है बिल्कुल ये, ठीक है ना। एक रेखा तो इसलिए दिखा दी है कि वो आगम है, तो आगम को जोड़ करके पूरा एक शब्द बना लिया है। तो वर्ण यहाँ टोकागम हो गया, ये भी अंत में ही आएगा क्या? यहां पर भी हम लगा सकते हैं उसको, षष्ठोटी को, वर्ण शेते में, झय में आ गया ना टकार, चटताओ, यहां भी हो सकता है दूसरे पक्ष में वर्ण शेते, यहां छत्व नहीं होगा, ये इसका हो गया। आगे डह सी धुट, डह पंचम एक वचनांतम, सी सप्तम एक वचनांतम, धुट प्रथम एक वचनांतम। अब यहां पर दो बातें हैं, एक तो डह में पंचमी है, षष्ठी नहीं है, उधर सी में सप्तमी है। तो पंचमी सप्तमी जहां आती हैं, तो मैं पता है कि वहां क्या करते हैं फिर, तस्मात् इत्युत्तरस्य, ठीक है ना। सप्तम्यंत षष्ठी में बदल जाएगा, तो फिर सी में सप्तमी है तो आगम किसको होगा? सकार को, डकार से उत्तर चाहिए। तो डकारांतात पदात उत्तरस्य सकारस्य वा धुटागमो भवति, ये भी विकल्प से ही होता है। अब श्वलिट शब्द यहां पर, श्व यानी कि श्वन शब्द पूर्वक लिह धातु से क्वि प्रत्यय करके शब्द बन गया मूल श्वलिह, हकारांत, ये मूल शब्द हो गया। अब इसका क्या अर्थ ये करेंगे कि कुत्ते को चाटने वाला? कुत्ते के समान समान अर्थ ले सकते हैं, ठीक है ना। श्व इव, इव का लोप कर देंगे, श्व इव लेढ़ी इति, श्वा इव श्वा इव लेढ़ी इति श्वलिह, क्योंकि कुत्ते का स्वभाव होता है कोई भी पदार्थ लेगा उसको पानी पीने को दो या दूध पीने को दो तो उसका ऐसा तह नहीं कि मुख में ऐसी उड़ेल दिया, वो तो अपने जीभ से ही उठाएगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके स्पर्श करके, उसी को चाटना कह देते हैं। तो ऐसे ही जो खा रहा है पी रहा है इस तरह से उसी विधि से तो श्वलिह। अब इसका जब रूप चलाएंगे तो प्रथमा के क्वेश्चन में क्या बनेगा, होढ़ा आदि सब सूत्र लगा करके श्वलिट श्वलिह श्वलिह ऐसे ही रूप चलाएंगे। तो यहां पर शब्द श्वलिट, लेकिन ये तो वावसाने लगा करके हुआ ना, होढ़ा लगा करके जो ढकार आएगा उसका तो पहले झलाम जसवंती से ढकार ही करेंगे, उसी अवस्था में इसने यहां पर धोटा कम कर दिया ढकार से उत्तर और साय शब्द का सकार मिल गया। तो डह सी धुट, धुट का धकार आया है उस धकार को खरीचे से फिर चर भी कर लेंगे तो श्वलिट साई दूसरे पक्ष में ऐसे ही रहेगा श्वलिट साई। ऐसे ही मधु लेढ़ी इति मधुलिह, तो मधुलिट साई शहद चाटने वाला। ठीक इसी प्रकार का सूत्र, केवल एक अंतर आया है बस कि यहां है डकार से उत्तर, वहां है नकार से उत्तर, ठीक है ना। बाकी आगम वही, परे रहते वाला जो वर्ण है वो भी वही। तो अगला सूत्र आया नश्च, नह पंचम एकवचनांतम च व्यपदम, नकारांतात पदाद उत्तरस्य, वहां था ढकारांतात पदाद उत्तरस्य, सकारादेह पदस्य वा धुट आगमो भवति। सकारादेह पदस्य इन्होंने कहा है, सकारस्य भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो विकल्प से यहां भी धुट आगम होना है, तो भवान शब्द को ले लिया, नकारांत बनता ही है प्रथमा के एकवचन में, आगे वही साय शब्द ही मिल रहा है इनको बार बार, उसी का उदाहरण दे रहे हैं। तो भवान साय, अब धुटागम करके धकार को चर करके भवान साय, दूसरे पक्ष में ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही महान शब्द का महांत साय महान साय। तो इस तरह से डकार से उत्तर नकार से उत्तर दो वर्णों से उत्तर हो गया, दोनों में परे रहने वाला वर्ण माना गया था सकार, लेकिन अब परे रहने वाला वर्ण बदल रहा है अगले सूत्र में, आगे शी तुक आगम भी चेंज हो चुका, तो शी सप्तम में कुछ नांतम तुक प्रथम में कुछ नांतम। अब यहां पर पिछले वाला जो नकार था पूर्व में उसी को यहां लेना है, तो पदांतात पदांतस्य नकारस्य, यहां जो पीछे जो नह पंचमी में था उसको यहां विभक्ति परिवर्तन करना होगा ना, क्योंकि पीछे तो पंचमी में था तो नकार से उत्तर सकार को आगम करना था, अब यहां पर सकार सकार तो है नहीं परे, यहां शकार परे है, लेकिन शी में जो सप्तमी है इसको हम षष्ठी में बदल नहीं पाएंगे अब, क्यों, क्योंकि पीछे से जो नह आ रहा था उसको हमने बदल दिया अब षष्ठी में, तो षष्ठी में बदलने के बाद अब सप्तमी वाला षष्ठी में नहीं बदल पाए, क्योंकि तस्मादित उत्तर से यहां कैसे लगाएंगे हम, अब नहीं लगा सकते उसको। और किया क्यों गया है ऐसा, क्योंकि पीछे था टकार सहित आगम धुट, तो आद्यंतो टकितो वो तो आदि में ही आना था, हमें इसको भी आदि में लाना है, तो आदि में लाने के दो प्रकार हो सकते हैं, या तो हम तुट बोलें, ठीक है ना, अगर तुट बोलें तो धुट कहने में क्या समस्या थी, धकार को भी तकार कर सकते थे, तो तुट न कह करके हमें जोड़ना पूर्व के साथ में ही है, तो फिर ककार लगाएंगे, ककार लगाएंगे तो पूर्व वाले वर्ण में फिर षष्ठी आ गई, उसी को तो करेंगे फिर आगम, तो आद्यंत तक तो उसे वो अंत में उसके आ गया, उसी का भाग बनेगा। क्यों ऐसा करना पड़ा है बताना मुझे सोच के अभी थोड़ी देर में, पीछे से हम धुट की अनुवृत्ति ही क्यों नहीं ले आए, तो सूत्र क्या बनता फिर, सूत्र तो यही बनता, लेकिन जो हमें अनुवृत्ति में जो नह लाए थे हम उसको हमें फिर बदलना पड़ता षष्ठी में, आवश्यकता पड़ती क्या भाई, नकार से उत्तर शकार को। धुट आगम होता है, हो जाता कि नहीं, और चर करके वो तकार तो बन ही जाएगा ना, जब शकार आगे आ रहा है तो तकार तो बन ही जाता। तो बताना क्यों ऐसा नहीं किया, तो पहले अर्थ को देख लो। तो पदांत से नकार से शकारे परतः वातु का आगम होती, उदाहरण देख लिया हमने वही कि भवान शब्द के आगे शेते को ले आए, भवान शेते, ठीक है ना, नकार यहां विद्यमान है। अब जो आगम हुआ है वो किसको हुआ है, नकार को हुआ है यहां, तो नकार का भाग बन गया ना वो, अब तो भवान और आगे तुक्का तकार आगे शेते। अब तुक्के तकार को यहां पर उस्तोष्णाश्रु से, क्योंकि शे है ना आगे, तो शकार के योग में आ गया है तो चवर कर लिया उसको। अब उसको चवर कर लिया तो दोबारा फिर लगाएंगे हम किस सूत्र को, किस सूत्र को, स्तोष्णाश्रु दो बार लगेगा ना। पहले तकार था उसको चकार कर लिया, फिर दोबारा लगा करके नकार को भी चवर कर लिया, तो भवांच शेते। दूसरे पक्ष में, दूसरे पक्ष में स्तोष्णाश्रु एक बार लगेगा, ठीक है ना, भवाएं शेते। अब यहां जो इन्होंने शकार को भी छकार का रूप दिखाया है षष्ठोटी सूत्र लगा करके, तो वहां षष्ठोटी से केवल शकार को छकार करना है, बाकी सारे कार्य होने हैं। भवांत में जो तकार है उसको चवर्ग भी होना है, नकार को भी चवर्ग होना है, ठीक है ना, भवान छेते। और जब तुक आगम नहीं करेंगे तो भवान छेते, ठीक है ना। अब यहां प्रश्न वही रहा फिर कि धुक्त आगम क्यों नहीं लाए थे, बताओ उत्तर। उदाहरण देख के समझ में आ रहा है तो उससे देख लो, नहीं आया समझ में। देखो षष्ठोटी लगाया था हमने झय से उत्तर, शकार को करता है वो, और शकार को ही अगर हम धुट करेंगे तो शी को षष्ठी में बदलना था ना, नह पंचमी में लाते पीछे से, तो शकार को ही धुटागम होता तो शकार का भाग बनता ना, वो शकार का भाग बनता, तो झय से उत्तर शकार कहां मिलता फिर, बीच में तो आगम आ गया उसके शकार के पूर्व, शकार को छकार नहीं हो सकता था, तो शकार को भी छकार करना है, इसलिए तुक आगम विधान किया गया अलग से। विकल्प से है ना तुक आगम, एक बिना है छकार भी विकल्प से है, छकार विकल्प से वो बना बोल सकते हो, जैसे पीछे भवाएं शेते बोला है हमने, तो यहां भी कह सकते हैं भवान, नहीं भवाएं छेते में भवाएं शेते बह सकते हैं। शकार को छकार तो विकल्प से ही है, जैसे दूसरे उदाहरण में देखो, इसमें चार दिए हैं इन्होंने, तो चार में पहले वाला तो हो गया तुकागम करके, ठीक है ना, और षष्ठोटी नहीं लगाया, हमारे सामने दो विकल्प हैं ध्यान रखना, एक षष्ठोटी वाला एक तुकागम का। तो पहले वाले उदाहरण में भवान शेते, यहां पर हमने तुक तो कर लिया लेकिन षष्ठोटी नहीं लगाया, दूसरे में तुक नहीं किया षष्ठोटी भी नहीं लगाया, दोनों नहीं लगाए भवान शेते में, इसमें दोनों सूत्रों में से कोई भी नहीं लगा। अब तीसरा ले लो, तीसरे में तुकागम भी किया षष्ठोटी भी लगाया, देखो पीछे दोनों उदाहरण में षष्ठोटी किसी में नहीं लगाया है, तो कहीं तो लगाएंगे हम, तो तीसरे उदाहरण में तुकागम भी कर लिया षष्ठोटी भी लगा दिया, और दूसरे वाले में दोनों में से कोई भी सूत्र नहीं लगाया था, ठीक है ना। अब आया चौथा, चौथे में हमने एक नहीं लगाया एक लगा दिया, देखो एक नहीं लगाया एक लगा दिया वाले दो उदाहरण बनेंगे नहीं, एक बार शीतुक को मत लगाओ एक बार षष्ठोटी को मत लगाओ, तो पहला और चौथा ये तो ऐसे हो गए, और बीच के दो एक बार दोनों लगा दिए, एक बार दोनों नहीं लगाए, इस तरह से एक बार दोनों लगाना, एक बार दोनों नहीं लगाना, और एक बार पहला ये शीतुक लगाना, एक बार षष्ठोटी लगाना, चार बन जाएंगे, नहीं दो विकल्पों में चार बन गए। और छकार जो किया है हमने, ये अगला सूत्र आएगा क्योंकि षष्ठोटी अंत में आएगा ना, चौथी पाद में वह सिद्ध प्रकरण में है, तो इसलिए तुक करने में कोई बाधा आएगी नहीं, इसको तो छकार ही दिखाई देगा, वो छकार कर भी देगा तब भी इसको छकार दिखाई देगा। और यूं भी कह सकते हैं कि असिद्ध प्रकरण में है तो प्राय असिद्ध वाले को बाद में लगाते हैं, फिर हम उसको बाद में भी तो लगा सकते हैं, पहले तुक कर ले और फिर उसको लगा दे, दोनों तरह से कह सकते हैं। या पहले अगर लगा भी दिया है हमने तो असिद्ध माना जाएगा, उसका कोई मूल्य तो महत्व तो है नहीं, ये तो तुक कर ही देगा। चलो आगे देखो, गमो ह्रस्वादची गमो नित्यम। पाणिनि जी की भूख शांत नहीं हुई, अब उन्होंने पहले एक आगम फिर पीछे दो आगम भी गए थे, अब तीन तीन आगम एक साथ, ठीक है ना, आगमों की बाढ़ आ गई इसमें। तो गमः पंचम में कुछ नान्तम, ह्रस्वाद पंचम में कुछ नान्तम, अचि सप्तम में कुछ नान्तम, गमोट प्रथम कुछ नान्तम, नित्यम प्रथम कुछ नान्तम। देखो इसमें दो प्रत्याहार हैं, प्रारंभ में जो गम है ये भी प्रत्याहार है गम, और गमुट में भी गम प्रत्याहार है, आगम जो उसको बोल रहे हैं ना हम, तो आगम में प्रत्याहार लेकर के और उट शब्द को जोड़ दिया है। ये शैली अब तक कहीं नहीं मिली होगी पीछे ऐसी, आगम जहां भी कहे गए, पहली बात एक एक आगम ही आए हैं अब तक, केवल हमने कुक टुक शरीर में दो बार बोला था कुक टुक करके, तो यहां पर हमें तीन तीन आगम करने हैं, तो तीन बार बोलना पड़ता है, मुट उट मुट जैसे कुक टुक दो बार बोलना पड़ा, तो पाणिनि ने क्या किया, प्रत्याहार की शैली अपनाई फिर, और उसमें उठ जोड़ दिया और छोड़ दिया हम लोगों पे कि भाई जोड़ते रहो अपने आप, ठीक है ना, सबके आगे उठ शब्द को जोड़ लो। तो हम गमुट का अर्थ जब खोलेंगे तो क्या करेंगे, गुट नोट और नोट, क्योंकि तीन आ रहे हैं गमुट गम प्रत्याहार में, यम गणनम दो छूट गए यहां और म। यहां जो पंचमी है दो शब्दों में है, गमह में भी पंचमी है, ह्रस्वात में भी पंचमी है, अब क्या करेंगे, अगर हम ये कहें कि गम से उत्तर ह्रस्व और उसके आगे अच परे हो तो ये आगम हो जाएगा नुट नुट नुट, ये संगत लगेगा, ह्रस्व को करना आगम नहीं लगेगा ना, ह्रस्व से उत्तर करें यानी गम से उत्तर जो ह्रस्व उससे उत्तर अच परे रहते, तो पहली बात तो अच से उत्तर अच ह्रस्व क्या होता है, अच ही तो होता है, ह्रस्व अच का ही तो धर्म है, तो गम से उत्तर यदि अच ह्रस्व बोले तो क्या तात्पर्य निकला कि ह्रस्व से यानी कि अच से उत्तर अच हुआ ना, फिर तो ऐसा होता है कि अच से उत्तर अच दो अच एक एक साथ आ जाए, इसलिए ह्रस्व पहले ले लेंगे, ह्रस्व से उत्तर जो गम, ठीक है ना, अब अर्थ संगत हो जाएगा। तो ह्रस्वात परह यो गम तदंतात पदाद उत्तरस्य, ये पद के अंत में आएगा गम अचह, अब क्योंकि पंचमी है इधर ये तो अची बदल जाएगा षष्ठी में, अचह नित्यम गमुट आगमो भवति। अब सूत्र में कहा है नित्यम क्योंकि विकल्प सुनते सुनते थक गए थे अब तक, पीछे कई बार विकल्प आ चुका हर सूत्र में, यहां पाणिनि ने नित्यम बोल दिया है, लेकिन इस नित्यम से भी हमें उस तरह से अर्थ नहीं लेना है कि बिल्कुल अटल सिद्धांत करना ही पड़ेगा, नहीं, कोई व्यक्ति जब अधिक हंसता है, ठीक है ना, बातचीत करते करते बार बार बार बार उसको हंसी आती है, कहते हैं ना ये प्रसन्न मुख आदमी है, हंस मुख है, हंसता बहुत है, तो उसे हम कह सकते हैं कि नित्य प्रहसिता, अधिक बोलने वाला है, बड़बड़ करने वाला, तो नित्य प्रजल्पिता, ऐसे करके शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके साथ में, तो नित्य प्रहसिता कहा जाएगा, तो क्या वो लगातार हंसेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है ना। कहीं पर रसोई में खाना रखा हुआ है, सब कोई बच्चा खाने के लिए आया कि माँ ने कह दिया ले ले भोजन अंदर रखा हुआ है, ठीक है। वो अंदर भोजन करने गया, घी मांगा उसने, तो माँ ने कहा रखा है घी ले ले वहीं पर डिब्बे में, उसने घी ले लिया और भोजन करके बाहर आ गया। अब माँ ने देखा कि अंदर जाकर के कि देखें इसने भोजन ठीक तरह से कर लिया कि नहीं, तो भोजन तो कर लिया, घी का डिब्बा खोल के देखा तो वो सारा ही खत्म, उसमें घी था ही नहीं। तो माँ ने कहा बच्चे से तूने सारा घी खा लिया, तो उसने सारा घी खा लिया था क्या, जितना भी विश्व के अंदर है सारा तो सारा ही होगा ना, फिर परमात्मा सर्वव्यापक है तो कहाँ कहाँ है, वो सर्वत्र है कि नहीं है, सारे में व्यापक है, उसने सारा घी खा लिया तो सारा खा लिया ना, सारा तो नहीं। तो इस तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक सीमित अर्थ को देते हैं, अगर हम अविधा वृत्ति से लेंगे तो बहुत व्यापक अर्थ बन जाएगा उनका। तो ऐसे ही सूत्रों में भी जैसे नित्य शब्द यहां बोला है तो नित्यम का तात्पर्य वही लेना है, जैसे नित्य प्रहसिता में हम नित्य का अर्थ ले रहे हैं यानी अधिक हंसता है, तो नित्यम का अर्थ यह हुआ कि यहां पर अधिक प्रयोग में होता है, अर्थात कहीं कहीं नहीं भी होता है। कैसे पता लगा, तो कैसे पता लगा, तो हम प्रमाण में फिर पाणिनि जी को ही तो ढूंढेंगे कहीं पर कि कोई ऐसा संकेत दिखाई दे जाए हमें, तो कहां संकेत दिखाई दे रहा है, सनाद्यंत धातव, ठीक है ना, क्या होना चाहिए सनाद्यंत धातव, भूल गए पाणिनि कि सूत्र आगे बनाएंगे नुटागम करने वाला, उनको ध्यान ही नहीं रहा। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, क्या होना चाहिए अनुदित सवर्ण से, है ना। तो स्वयं पाणिनि संकेत दे रहे हैं, तो इसलिए नित्यम का अर्थ यहां पर प्रायः, प्रायिक बोलते हैं इसको, प्रायिक अर्थ नित्य। चलो तो उदाहरण देख लो अब सर्वत्र सभी के, तो ङकारांत का जैसे पीछे प्रांग शब्द बनाया था ना प्राच से, ऐसे ही प्रत्यच शब्द का प्रथमा का एक वचन प्रत्यंग आस्ते, एक ङकार और बढ़ा दो प्रत्यंग आस्ते, ङकारांत में इनको वही फिर मिल गया वर्ण शब्द, और कुछ मिला ही नहीं ढूंढते ढूंढते, तो वर्ण आस्ते वर्णास्ते, वर्ण अवोचत, एक और क्रिया जोड़ दी गई, यहां भी डबल हो गया। नकारांत में क्षत्रिय प्रत्यांत कुर्वत शब्द है, उसी का प्रथमा के क्वेश्चन में कुर्वन आस्ते, तो डबल हो करके नुटागम का नकार और जुड़ गया, यानी कि जैसा इधर वैसा ही आगम, तो कुर्वन नास्ते कुर्वन नवोचत, कृष्ण कृष्ण धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके कृष्ण नास्ते कृष्ण नवोचत, ये बनते हैं। ठीक है, हो गया, तीन आगम हो गए। अब ये आगमों का कार्य समाप्त हो गया, क्योंकि तीन तीन बोल दिए, अब क्या चार बोले थोड़ी बोलेंगे आगे, अब कहीं तो समाप्ति करनी होगी। अब अगला सूत्र मय उयो वो वा, मय पंचमे कुचनांतम, उय षष्ठे कुचनांतम, वह प्रथमे कुचनांतम वाव्य पदम, वह वकार में जो अ जोड़ा है इन्होंने उच्चारण के लिए, जहां जहां भी प्रथमा व्यक्ति आती है किसी एक वर्ण में तो अकार तो बोलना ही पड़ेगा उच्चारण के लिए, एक सामान्य सी बात है, नहीं तो उच्चारण करेंगे कैसे उसका। तो मया में पंचमी है यहां पर, और उयह में है षष्ठी, ये उयह उय शब्द है, ठीक है ना, निपात जो है ना जो सूत्र में जो उयह उ वहां जी वहां भी आया हुआ है ये उय शब्द, और उय उन सूत्र क्या करता है उय के साथ में प्रगृह संज्ञा, ठीक है ना, वो प्रगृह संज्ञा करता है और विकल्प से फिर ऊ आदेश भी करता है, हमें ऊ वाला पक्ष नहीं लेना है, जब उय उय ही रहेगा वो वाला पक्ष लेना है, लेकिन प्रगृह तो फिर भी बनेगा ये, तो उसी ऊ को यहां पर लेना है। तो मयह उत्तरस्य, वो उय कहा होना चाहिए मय प्रत्याहार से उत्तर, तो मय उत्तर से वा वकारादेशो भवति, विकल्पेन वकारादेशो भवति अचि परतः। अब पीछे वा चल रहा था, फिर बीच में नित्यम आ गया, फिर दोबारा वा कहना पड़ा, तो इस तरह से विकल्प से यहां भी होगा। ये परे होना चाहिए अच, अब अच परे होना चाहिए, फिर भी ऊ को वकार कहा जा रहा है, तो क्या एकोणची नहीं लगा सकते थे? इको यणची भी तो अच परे रहते उकार को वकार ही करेगा ना, लेकिन कैसे करेगा? यहां उन्होंने उसको प्रगृह कर दिया है, जकड़ लिया है, प्रगृहीय प्रकर्ष रूप से ग्रहण कर लिया उसको, तभी तो नहीं होती है संधि आदि कार्य, कुछ नहीं होता वहां पर, जकड़ गया वो तो जहां का तहां ऐसा ही रहेगा, प्लुत प्रक्रिया च नित्यम, इसलिए यहां पर वकार आदेश करना हुआ है। तो मंत्रों में ये आते हैं शब्द, जैसे शमु अस्तु वेदी ही, तो शमु अस्तु, अब देखो यहां पर मय से उत्तर शम उ अस्तु ऐसे है, तो मय से उत्तर शम में मकार आ गया, ये मय में आ गया, तो उस उकार को वकार हो गया, शम वस्तु वेदी ही, ये मंत्र में आता है ना, बोलते हैं हम लोग यज्ञ में ऐसे ही। तद उ अस्य परेतः, तद उ अस्य परेतः, तो तद उ, तद के आगे जो उ है ये वही उ है, वो यहां उ वाला निपात, यहां पर भी वकार हो गया, तो तद्वस्य। ऐसे ही किम उ आवपनम, तो किम उ यहां भी वकार हो गया, तो किम वा वपनम, ठीक है ना, तो एक पक्ष में प्रक्रिय बना रहेगा, एक पक्ष में वकार आदेश हो गया। अब ये यहां तक जो है ना, ये एक तरह से अलग मिला जुला प्रकरण है, तो मिले जुले प्रकरण में हमने एक तो मकार के स्थान पर जो पांच सूत्र हैं वहां मकार और नकार के स्थान पर किए हुए कार्य अनुस्वार वो देखे, अन्य भी आदेश किए गए थे। आगे फिर आगमों का प्रकरण चल पड़ा था, ये तो ये सब यहाँ पर पूरा हुआ। अब आगे यहाँ पर एक अलग प्रकरण चलेगा, अब विसर्जनीय का, ठीक है ना, इसको आगे देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि ओ